پر جهان باند بلند لرو نشان د ازادۍ لرو یار د خپلواکۍ پر جهان باند بلند لرو نشان د ازادۍ لرو یار د خپلواکۍ چا چې غوښتل چې وجه زمون هیواد کړي دا بزایا ارمانونه یې رسوا شول یا زمون په کور کې خور راته فساد کړي شرمیدلي هدفونه یې خونسا شول د زمرو په کور کې نشوې د چا هیلې ګڼندۍ لرو ویاړ د خپلواکۍ د زمرو په کور کې نشوې د چا هیلې ګڼندۍ لرو ویاړ د خپلواکۍ پر جهان باند بلند لرو نشان د ازادۍ لرو ویاړ د خپلواکۍ مجنونان چې څوک په مینه د قدرتو شوم یې پاته نیمه خوا هغه ارمان شو چې زمون خاورې ته راغلي په دې نیتو بیا په هغو خپلو کړو باندې پښیمان شو چیز من خاوری تر اغلی پا دینیا تو بیا پا غوخ پا لکرو باندی پخیمان شو دلتا خاورو سر خاوری شوی در دیرو ککری لرو یار دخ پلوان کئی دلتا خاورو سر خاوری شوی در دیرو ککری لرو یار د خپلواکۍ پر جهان باند بلند لرو نشان د ازادۍ لرو یار د خپلواکۍ لوړ همت مو په ملا مات کړو ډېر غښتلي بیا به چپ قدم کې نږدي ودې خواته زمون توري په ګوندو کړو ډېر پیاوړي بیا به نه ګوري پسپکه وهي چاته وبه نه کړي اراده د افغانانو د سیالۍ لرو یار د خپلواکۍ وبه نه کړي اراده د افغانانو د سیالۍ لرو یار د خپلواکۍ پر جهان باند بلند لرو نشان د ازادۍ لرو یار د خپلواکۍ په غیرت تل راوتلي دي میدان ته ننګیالي دي د هیواد واړه قومونه پخوانو مو ځان ښودلی دی جهان ته چې لا اوسې هم ژوندي دي تاریخونه غزنوی که میرویس خان که محمد جان که ملالۍ لرو یار د خپلواکۍ غزنوی که میرویس خان که محمد جان که ملالۍ لرو یار د خپلواکۍ پر جهان باند بلند لرو نشان د ازادۍ لرو یار د خپلواکۍ نمو زور د هر جابر په ځان منلی مسلمان په اثارت باند شرمیږي خپل خاورې تمامیت متل ساتلی ای ذاکرا افغان کله غلام کیږي خپل خاورې تمامیت متل